ิตเธอใช้มันคืออารมณ์เหตุผลไม่มีอยู่ในนั้นฉันก็เลยยอมรับมันไม่ได้กับคำพูดที่ดูรุนแรงแต่เธอก็แฝงความเจ็บปวดเอาไว้ขอให้เธอลองทบทวนได้ไหมนี่เธอต้องการรักกันไปจริงๆใช่ไหมที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไปแต่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ฉันว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่มันไม่ใช่แต่อยากให้เธอได้กลับไปตรองอีกครั้งถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกันฉันว่าเราคงจะมีความสุขโอสวรรค์กว่าจะได้รักกันในวันนี้กว่าจะได้มีการนอนจับมือกันครั้งแรกกว่าจะได้มาพบกับคนคนหนึ่งฉันว่าแปลกอย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไปด้วยความไม่เข้าใจและอารมณ์เก็บกระเป๋าเดินทางทำไมในเมื่อหัวใจไม่อยู่ในนั้นถามตัวเองอีกครั้งเพื่อรายิ่งประชดยิ่งดูรุนแรงมีแต่จะแฝงความเจ็บปวดกันไว้คิดดีๆอีกทีจะได้ไหมนี่เธอต้องการรักกันไปจริงๆใช่ไหมที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไปก็อยากให้เธอฉันว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่มันไม่ใช่แต่อยากให้เธอได้กลับไปตรองอีกครั้งถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกันฉันว่าเราคงจะมีความสุขโอสวรรค์กว่าจะได้รักกันในวันนี้กว่าจะได้มีการนอนจับมือกันครั้งแรกกว่าจะได้มาพบกับคนคนหนึ่งฉันว่าแปลกอย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไปด้วยความไม่เข้าใจและอารมกว่าจะได้รักกันในวันนี้กว่าจะได้มีการนอนจับมือกันครั้งแรกกว่าจะได้มาพบกับคนคนหนึ่งฉันว่าแปลกอย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไปด้วยความไม่เข้าใจกว่าจะได้รักกันในวันนี้กว่าจะจับมือกันครั้งแรกกว่าจะได้มาพบกับคนคนหนึ่งฉันว่าแปลกอย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไปด้วยความไม่เข้าใจและอารมณ์และ